Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Mayıs Perşembe. Yıl 2011, ay 5, gün 125, Kasım 179. 1432 Hicri Cemaziyelahir 2, 1427 Rumi Nisan 22. Avrupa Günü. Noterler Günü. Noterler, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 5 Mayıs 1920'de 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı. Noterler Günü. 5 Mayıs 1972 yılında yürürlüğe giren 1512 sayılı noterler yasası mesleğe eskiye göre bağımsızlık getirmiş. Bu nedenle 5 Mayıs'ta Noterler Günü denmiştir. Avrupa Günü. 5 Mayıs 1949'da Avrupalı 10 devletin katılmasıyla kurulan Avrupalılar Arası bir dayanışma örgütü Avrupa Konseyi'dir. Türkiye Avrupa Konseyi'ne 1949 Ağustos'unda girdi. Bugün 5 Mayıs Avrupa Günü'dür. Günün tarihi. 5 yıl önce bugün 5 Mayıs 2006'da 119 filme imzasını atan, 51 filmin senaryosunu yazan, 27 filmin ise yapımcılığını üstlenen kıymetli yönetmen Atıf Yılmaz'ı kaybettik. Mayıs ayında. Dünden devam. Ahır ve kümesler. Atlar ve sığırlar çayırlara çıkarılır. Soğuk iklimlerde inekler ahırlarda taze otla beslenir. Elverişli yerlerde ise koyunlar kırpılır, tavuklar kuluçkaya devam eder. Bahçıvanlık. Limondaki çiçekler tarhlara dikilir, daldırma ve çelik yapılır. İncir, tut, ceviz, kestane ve fındık ağaçlarına düdük aşısı yapılır. Gereksiz tomurcuklar temizlenir, kayısı ve şeftali ağaçları sürdükten sonra budanabilir. Fışkılar sulanmalıdır çünkü için için yanarak kül olur. Ağaçlar böceklere karşı ilaçlanır. Devamı 7 Mayıs'ta. Yemek listesi. Gün 125. Domatesli köfte, erişte, salata, elma tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wird bei der Laterne stehen mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com'dan da yayın yapan Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Marlene Dietrich'le başladık. Ona da bir günaydın demiş olduk. Lili Marleen adlı şarkısıyla. Çünkü bugün Lili Marlene Dietrich'in ölüm yıl dönümü. 1992'de 6 Mayıs'ta hayata veda etmiş. Almanya'nın yetiştirdiği en önemli aktrislerden ve şarkıcılardan bir tanesi ve sürekli olarak kendisini yeniden yaratan, yeniden icat eden biri olarak bütün çok uzun kariyeri boyunca ününü korumayı başarmıştı. Ta Sessiz Filmler döneminde başlayıp sahneye çıktı ve Sessiz Filmler'de oynadı. 1920'ler Berlin'inden sonra Mavi Melek ve Şangay Ekspresi gibi çok ünlü Hollywood filmlerinde de oynadı. Daha doğrusu Mavi Melek Almanya'da. Sonradan Şangay Ekspresi ve Desire adlı filmlerde de oynamıştı. Aynı zamanda da Dünya Savaşı'nda bulunan askerlere de moral vermek için turlara katılıyor. Bu şarkı da, Lili Marleen şarkısı da Birinci Dünya Savaşı'nda her iki tarafında çarpışanların dinlediği bir parça. Onu da seslendiren birisi. Açık sözlü, siyasi eylemleri de, siyasi davranışları da gayet net olan bir kadın Marlene Dietrich. Nazi Partisi kendisine yükselişle gelip iktidara geldikten sonra gel bizimle çalış diyor. Hemen reddediyor. Ondan sonra gayet kuvvetli bir antifaşist, antinazi kendisi. 1939'da da Amerikan vatandaşlığına geçiyor. Ve Fransa'da mesela bu Maginot 1944'te ve 1945'te müttefik kuvvetler içinde Cezayir'de, İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da bulunuyor, konserler veriyor, askerlere yardım ediyor. Ayrıca da moral veriyor yani. Ayrıca da ta cephenin ön sıralarına kadar da gitmiş. Neden bunu yapıyorsunuz diye soranlara da Aus Anstand demiş. Yani dürüstlükten, haysiyetimizi korumak için yapıyoruz dediği de biliniyor. Pete Seeger'ın savaş karşıtı meşhur şarkısı Where Have All the Flowers Gone'u da Almanca olarak İsrail'de söylediği de bilinen bir şey. Önemli bir sima Marlene Dietrich. Günaydın dedik. Evet, bugünün haber özetine de bir bakacak olursak, Başbakan Erdoğan'ın mitingi için Kastamonu'ya giden polis ekiplerinin Ankara'ya dönüş yolunda silahlı saldırıya, konvoya saldırı olduğu haberi var. Günün en önemli haberi bu. Bütün gazetelerde de manşetten, hatta bazı gazetelerde aynı motamo kelimesi kelimesine aynı verildiği de görülüyor. Konvoya pusu manşeti mesela Taraf, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin manşetinde aynen buluştukları bir manşet olmuş. Bununla ilgili bilgiyi vereceğiz. Onun dışında Usame Bin Laden'in öldürülmesiyle ilgili haberler ve yayınlar devam ediyor. Onun üzerinde duracağız. Fotoğrafları yayınlanmayacak kararı varmış ama Reuters'dan başka fotoğraflar da içeriden çok feci görünüşlü fotoğraflar da geldi. Onlar yayınlanmış. Kızılderililer de çok hoşnut kalmamışlar. Apache kabilesi özellikle Geronimo kod adının verilmesi operasyonu. Öyle rastgele verdik diyorlar Amerikalılar da. Böyle bir operasyon. Rastgele seçilmiş bir isimden bahsediyorlar. Çok inandırıcı değil. Bin Laden'le ilgili epey şey var. Çeşitli boyutlarıyla ele alabileceğimiz bir şey var. İşkencenin değeri tartışılıyor bir yandan. İşkencenin değeri de ilginç bir kavram. Evet. Ama şeyde çok da şaşırtıcı değil. Absürt tiyatrosunda, saçma tiyatrosunun sahnesinde her zaman bu tartışmalara yer vardır. Bizim tiyatromuzda da dolayısıyla olacak. Yani suda boğuyormuş gibi yapmak çalıştı mı çalışmadı mı bunu tartışıyorlar filan. Evet, onun dışında Orta Doğu'dan da pek çok haberimiz var. Suriye özellikle. Tanklar Rastan kentine de kuzey Şam'da, Şam'ın kuzeyinde Rastan kentinde de tanklar ve zırhlı araçlar toplanmış vaziyette Homs kentine doğru ilerliyorlar. Humus. Humus, evet. Humus aynı. Esad'da askeri operasyonun yakında biteceğini söylemişse de pek inandırıcı değil. Kaddafi de bir kurtarma yardım gemisine ateş açmışlar. Misrata da gemide hasar olduğu belirtiliyor. Yaralılar var. Avrupa Birliği de Schengen kurallarını, sınırları sıkılaştırmayı tartışıyor. Göçmen durumu karşısında. 5 Mayıs Avrupa gününde. 5 Mayıs Avrupa gününde, evet. Selendi'de de Hıdrellez varmış, öyle mi? Hıdrellez her yerde, Selendi'ye özel değil de. Selendi'de özel bir durum var. Ona da değiniriz. Ona da değiniriz, evet. Peki dönelim şimdi konvoya pusu. Özellikle PKK'nın ateşkesi sürerken Başbakan Erdoğan'ın Kastamonu mitingi sonrasında Ankara'ya dönmekte olan polis konvoyuna saldırı düzenlendiği haberi var. Bir polis memurunun öldüğü, bir polis memurunun hayatını kaybettiği, yaralıların da olduğu belirtiliyor. Silahlı ve bombalı bir saldırı Ilgazdağ'a soğuk su mevkiinde pusu kurulmuş. Polis memuru Recep Şahin'i öldürüyorlar. Ve emniyetten gelen bilgiye göre grupta 6 PKK'lı olduğu söyleniyor. Saldırı. Bir yorum ama sanıyorum. Evet. Emniyetten gelen bir taraf gazetesinde var bu. NTV yayınına katılan emekli bir albay Mithat Işık saldırının en az 6 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilmesinde bulunmuş. Ama görülen yakalanan bildiğim kadarıyla henüz yok. Evet. Böyle bir durum var. Önce bomba atılıp arkasına ateş açılması da tipik bir pusu taktiği herhalde. Daha doğrusu taktik sonucunda uygulanan pusu görüntüsü veriyor. Başbakan da daha sonra Amasya mitinginde saldırıyı kınamış ve bu yola kefenleri giyerek çıktığımızı kimsenin durduramayacağını söylemiş. Evet, çeşitli yorumlar var. Erdoğan'ın hani kefen giyerek çıktık yorumu, Menderes'ten anlatısını bir kenara bırakalım. Yani bir kere kimin yaptığı şu ana kadar henüz bilinmiyor sanıyorum bu saldırıyı. O yüzden çok yorumlarda aceleci olmamak lazım. Cumhurbaşkanı Gül bir olayla ilgili değerlendirme yapmış. Teröre Türkiye hiçbir zaman boyun eğmeyecek demiş. Bu olaylara bulaşanları hiçbir zaman affetmeyecektir demiş. Tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir olay olduğunu söylemiş. Seçim satımı ailinde ve arifesinde birçok partilerin birçok faaliyeti olacaktır demiş. Öyle bir şeyde bulunmak istememiş anladığım kadarıyla çıkarımda. Meclis Başkanı Şahin'in bir lafı olmuş. Bu örgütün hangi örgüt olduğunu belirlenerek bir an önce kamuoyuna açıklanması beklentisi içerisinde olduğunu söylemiş o da. Çünkü Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, İç Anadolu ve özellikle Çankırı, Kastamonu, Karabük ve Sinop yörelerinde herhangi bir terörist eylem şu ana kadar vuku bulmamıştı demiş. Evet, ama böyle de bir yorum yapılabilir mi bilmiyorum tabii. Yok, ben de bilmiyorum. Olayın hangi terör örgütü tarafından yapıldığını henüz bilemiyoruz. Acaba biz Türkiye'nin her yerinde varız mı demek istiyorlar? Evet, yani oysa mesela Taraf Gazetesi yazarlarından Emre Uslu bir hafta kadar önce, hatta 8 gün önce tam belli bir uyarı yazısında da bulunmuştu. Yani kimse Arınç Meclis Başkanı mı? Meclis Başkanı'nın sözleriydi Şahin'in bunlar. Şahin'in sözleriydi. Ama yani PKK mesela Öcalan'a rağmen eylem yapabilir. Hatta bu eylemlerin Karadeniz'de olması, ikinci bir Reşadiye vakası yaşanması ihtimali var şeklinde bir yazı yazmış olduğunu da hatırlıyoruz. Ve Taraf Gazetesi de bugün hatırlatmış zaten. Onun için Meclis Başkanı'na da bir şey yapılması gerekebilir. Hatırlatma. Belki adına. Yani Karadeniz'deki milliyetçi kesimleri harekete geçirmek amacıyla da olabilir diyor. Senaryoda PKK içinde özellikle bir kanadın Türkiye'deki derin yapılarla da ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Yani bir başka yoruma göre de PKK saldırısı eğer olursa Karadeniz'de polis birimlerine karşı olabilir. Çünkü demiş Öcalan ve Karayılan özellikle PKK'nın 1 ve 2 numaralarından bahsediyor. Öcalan ve Karayılan özellikle son demeçlerinde polisi hedef gösteriyor ve asker ve MİT'le anlaştıklarını ima ediyor diyordu. Bu nedenle geçen hafta Kastamonu'da yapılan operasyon kritik bir sürecin habercisi olabilir. Zira operasyonla bir sonuç elde edilemedi. Eğer senaryo doğruysa ve sahiden PKK unsurları Karadeniz'de eylem yapmak için konuşlanmaya başladıysa durum ciddi demektir diye yazmış. Meclis Başkanı pek yakından takip etmiyor herhalde ama böyle bir durum var. Bugün ayrıca bir başka önemli haber de gene taraftan okumak mümkün. Diyarbakır'da Tunceli'de güvenlik güçlerince öldürülen 4 PKK mensubu için düzenlenen büyük bir cenaze töreni yapılmış ve hayat durdu diyor Diyarbakır'da. JITEM tarafından öldürülen HEP Halkın Emek Partisi İl Başkanı Vedat Aydın'ın ardından yapılan töreni hatırlatan bir kalabalık vardı 20 yıl önceki diyor. Esnaf kepenk açmamış, şoförler de kontakt kapatmış. Bu da büyük bir haber olarak verilmiş. Diyarbakır'da hayat durdu manşetiyle içeriden. Evet, yani seçimde yaklaşırken dört bir taraftan böyle şeylerin aynı eksende, işte aynı cenazede örneğin bir olay çıkmış. Bir polis memuru orada da bıçakla yaralanmış. Böyle evet, bir durum var. Başbakanın sözleri de şey değil mi? Amasya'daki bu namert eller böyle sonuç alacağını zannediyor. Biz bu yola kefenimizle çıktık. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Şehitler bu milletin sigortasıdır şeklinde bir hamasi diyebileceğimiz bir konuşma. Evet, hamaset dolu özellikle. Bu ilk defa değil sanıyorum bu Menderes'in kefen sözünü alıntılaması. Daha önce de çeşitli defa yapmıştı bunu. Özal da yapmıştı. Evet, çok. İki gömleğim var, birisi bayramlık, birisi kefenlik diye. Beyaz gömleklerden bazı. Yani Türkiye gibi tabii bir ülkede yani bir özgürlük uğruna yapıldığı söylenen bir ihtilalde ki aslında darbe. Hı hı. Ondan sonra da ülkenin seçilmiş başbakanını, maliye bakanını ve dışişleri bakanının asıldığı bir yerde bu tarz bir konuşmaların tekraren yapılıyor olması da normal kabul edilmeli herhalde. Evet, bir kere o kültürün içine sirayet ettiği zaman dönem dönem çıkıyor böyle dışa vuruyor işte. Bu da onlardan bir tanesi diyelim. Ama öte yandan hani şehitler sigortadır falan gibi yorumlarda. Onlar nispeten daha yeni koşulları yansıtıyor ama tabii çok iyi değil. Evet, peki bunu burada bırakalım ve Usame Bin Laden meselesine geçelim istersen. Yani burada Bin Laden'in fotoğrafları yayınlanmayacakmış. Birinci derecede önemli görünen haber bu herhalde. Şimdi bu operasyonun çok talihsiz bence bir şekilde isim alan Geronimo diye Kızılderili Apache Amerikalılara, beyaz adama asla teslim olmayan Kuzey Amerika Kızılderililerinin en önemli liderlerinden Geronimo'nun adını bu baş düşman, Amerika'nın baş düşmanı olan Usame Bin Laden'i öldürme, yakalama ya da öldürme operasyonuna vermesi çok geniş yankı yaratıyor. Beyaz Saray ya da Beyaz Ev, hangisini söylersek, sözcüsü Jay Carney, başkanın fotoğrafları yayınlamanın hiçbir anlamı olmadığına karar verdiğini söylemiş. Evet, ben kendi adıma, biraz siz farklı düşünüyorsunuz galiba ama doğru karar olarak değerlendiriyorum, ne olursa olsun. Bu tarz bir yani bu fotoğrafların yayınlanması hangi amaca hizmet edecek? Evet, gerçekten öldürdük. Evet, bence de. Yani ben farklı fikirde değilim. Ben başka fotoğrafın da yayınlanmamasından yanayım yalnız. Şu situasyon odasında. Kesinlikle. Vaziyet odasındaki bu ben pornografik buluyorum. Son derece. Bir müstehcen yani bu burada insanlar çok ciddi bir şekilde oturmuşlar. Ellerinde tavuklu, hindili sandviçleri bilmem nesiyle insanların öldürülmesini an be an izliyorlar 10 bin kilometre ötede bir yerde. Bu arada tabii şey var yani fotoğrafların infaz. Yayınlanmazken neden yayınlanmadığı sorusu da önemli orada. Hani bizim burada bahsettiğimiz bazı ilkeler, ahlaki ilkeler doğrultusunda mı yayınlanmıyor yoksa bir şeyleri saklamak için mi yayınlanmıyor? Bu soruyu da sormak lazım. Yani o fotoğraflara yayınlandığı zaman aslında ABD'nin hiçbir zaman Bin Laden'i gözaltına almak gibi bir planı olmadığı, oraya zaten vurmaya gittiği fikri çıkabilir miydi? Evet, ama yani bunların da sorulması lazım. Lazım ama bu fotoğraf yayınlansa da yayınlanmasa da zaten kesin olarak sorulacak soru bu. Elbette zaten. Bu arada şey, Sarah Palin de şey demiş, Beyaz Ev'in korkaklık yaptığını fotoğraflar üzerinden ve fotoğrafları göstermenin görevin bir parçası olduğunu söylemiş. Evet, o tabii helikopterle nesilleri de tükenme yolunda olan kurtları avlamasıyla meşhur bir kadın zaten. Elbette öyle konuşacak o da. Evet. O kahramanlığını otomatik silahlarla, dürbünlü tüfeklerle filan zavallı hayvanları öldürmekle övünen bir kadın zaten. Onu es geçelim, hiç Peylin'i unutalım. Başkan olursa tekrar dikkate almaya karar verebiliriz belki. Onu işte Kanadalı bir televizyoncunun işlettiğinde hatırlıyorsun değil mi? Sarkozy kılığına girip harikaydı o, bir radyocu Kanadalı. Evet. Evet. O hayvanları öldürmek ne büyük bir zevk veriyordur değil mi hepimize diye ha ha ha gülerek filan. Sonunda fena halde işlemişti Sarah Palin. Neyse yani. İşlediğini anlamamıştı zaten. Olayın güzelliği. Sonunda kendisi söylüyor. Evet. Radyocu. Bir meslektaşımız. Bulursak sesini günün birinde yayınlarız. Bizde var o. Evet, şimdi peki Eric Bin Laden'in öldürülmesi meşrudur diyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanı Eric Holder da var. Bu da yüzümüzü güldüren, daha doğrusu kan ağlayarak yüzümüzü gülüyormuş gibi yapmamıza yol açan bir şey. Çünkü hukukun ve hukuk nosyonlarının hepsinin ayaklar altına alınması anlamına gelen bir açıklama bu. Ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldüğü için zaten insan değil orada Bin Laden artık. Başka bir şey olarak görüldüğü için meşruymuş o şekilde öldürülmesi. Yapılan yorumlara falan çok çeşitli yerlerde BBC falan da var bunların arasında. Zaten BBC'nin son dönemdeki hali de maalesef kan ağlatan başka konulardan bir tanesi. İşte orada da evet meşrudur, yargılansaydı bir sürü ek sorun çıkacaktı şeklinde yorumlara da yer verildiğini görüyoruz. İşte hukuk aslında hukuk olması için o şekilde seçmeli işlememesi lazım bildiğim kadarıyla. Evet. Yoksa başka bir şey oluyor onun adı. Ama tabii ben bazı şeyleri idealize ediyor, yanılıyor da olabilirim en başta. Yok, hukuk öyle bir şey değil. Evet, bize okuttukları benim de naçizane. Bizi mi kandırıyorlar diye düşünüyorum. Hukuk bu değil yani benim görebildiğim kadarıyla. Sormaya bile lüzum yok. Bu hukuk filan değil yani. Evet. Biz yaptık oldu tamamen. Dün işte Mithat Sancar'la da konuştuğumuz şeydi. Güçlüdür, haklıdır. Yani zaferi biz öldürdük. Dolayısıyla da hukuk bizimdir. Hukukumuz bu bin yıldır, binlerce yıldır tartışma. Babil, Asur kanunları filana kadar geri götürebiliriz bunu. Ama işte onun yerine dün de konuştuğumuz gibi biz yaptık oldu boyutu konuşuluyor o olayın. Tabii işte bunun üzerinden güzellemeler de yapılıyor. Bin Laden'i öldüren takım falan. BBC'de böyle bir haber de var. Bu sabah çok doluyum BBC'ye. Mazur görülsün. İşte bu Navy SEALs grubunun 6 no'lu takımı tanıtılıyor. İşte bunlar Amerika'nın en iyisi. Süpermen olarak göz verilmiş. Bebekleri, evet. Evet. Haberde işte şöyle iyidir, böyle iyidir. İşte göz görüşü daha iyidir, daha kuvvetlidir. Gerçek süpermenler olarak yansıtılmış ama aşağıda da bir okuyucu şöyle bir yorum yapmış. Demiş hakikaten süper bir takımmış. Yani silahsız bir adamı ve başından vurarak öldürebilmiş ve de çok tehlikeli bir kadını da vurarak etkisiz hale getirebilmişler. Evet. Tabii onunla ilgili El Arabiya gazetesinde çıkan şey de bu süper takımın kepazeliğini büsbütün ortaya koyar nitelikte. Eğer doğruysa El Arabiya televizyonunun verdiği haber, Usame Bin Laden'in öldürüldüğü sırada aynı evde bulunan 12 yaşındaki kızı Pakistan yetkililerine anlatmış. Babamı ailemizin gözü önünde öldürdüler. Önce yakaladılar, sonra öldürdüler demişler. Tabii yanlış anlamıyorum değil mi? Teknolojik deha sayılmam ben ama yani bu kız, 12 yaşındaki kız, onu önce yakaladılar diyor. Yani kendisini de bütün ailenin gözü önünde vurduktan sonra zemin kattaki bir pencereden helikoptere sürüklenmesini falan seyrediyor. Bunu 12 yaşındaki kız ve başkaları da seyrettiği gibi öbür tarafında okyanusun. İşte Hillary Clinton'ın ağzını kapattığı sahne o an mıydı acaba? Evet, onlar seyrediyorlar işte bir güzel. Yani bu hakikaten herhalde öyle bir şey değil mi? We got him dediği filan da o sahne. Evet, 12 yani. Yaşındaki kızın da adamın öldürülüşünü izlediğini falan da görüyorlar mı acaba o sırada? Görüyorlar tabii. Her şeyi evet. Görüyorlar onlar. Çok gelişkin teknoloji kullanılıyor. Yani hakikaten işte trajikomediden doğduğunu sık sık vurguluyoruz ya. Saçma tiyatrosunun, Theater of the Absurd ya da Theater de l'Absurd dedikleri şeyin. Benim korkum bunun saçma tiyatrosu olmadığı yönünde. Benim korkum bu. Normali bu. Saçma tiyatrosunu yazanlar da tamamen o fikirde. Evet. Zaten işin kötüsü. Yani norm bu en azından. Normal olmasa da. Helikopterlerden biri düştüğü için bir de o süper adamların bir helikopteri de arızalanıp düştü. Yeterli yer kalmadığı için de bazılarını uçarak mı gitmişler? Bırakmak durumunda kalmış Amerikan askerleri. Yanlarına alacaklarmış ama yer kalmadı. Kusura bakma sen gelme diye, yaralı filan da varsa. Yani süper operasyon, Geronimo operasyonu da böyle bir rezalet aslında. Benim bildiğim kadarıyla aldıkları tek şey utanç verici. Bin Laden'in cesedi zaten. O da işte denize atmak amacıyla alınmış. Eğer önce asıp sonra yargılama gibi Teksasvari bir şeyleri yoksa. Yani baskın sırasında evde kimler var? Kanlı teröristler. Yani Bin Laden'in dışında eşi, aile doktoru olduğu tahmin edilen Yemenli bir kadın da bulunuyorlarmış. Bin Laden'in böbrek rahatsızlığı olduğu biliniyor işte. Onun için doktor var. Baskında yaralanan kadının kendini siper etmesine bakılırsa Bin Laden'in eşi ya da yakın akrabası olabileceği tahmin ediliyormuş. Bin Laden'in silahsız olduğunu da söylediler. Sağ yakalama girişimlerine karşı direndiğini söylediler. Bu da çok alçakça bir yalan olduğunu tahmin ediyorum. Burada hiç sözü sakınmaya lüzum yok. Yani bu direnme kelimesi böyle yorumlanamaz. Silah yokken nasıl direndiği konusunda işte. Bir silkindiyse falan veya ısırdı. Evet. Hayt! Savulun diye bağırmış da olabilir. Yani direnç illa silah olmasını gerektirmiyor demiş Carney. Doğru ama benim bildiğim kadarıyla da bir orantılı güç denen bir şey vardır. Ama neyse ya biz neden bu açıdan bakıyoruz bunlara? Evet, hani yani biraz da şey yapıyoruz. Hayır bu yani her türlü etik, hukuk ve etiğin olmayan hayatı yerde ama arıyoruz hani. Evet. Gerek yok. Evet. Neyse Reuters'ten daha sonra o eve giren Pakistanlı yetkililer diyorum burada ama bilmiyorum bu yetkililer kim veya neye yetkililer. Herhangi biri de olabilir. Bu işte çektikleri ceset resimleri yayınlanmış. 3 tane genç adam var. Evet, o fotoğraflarda. Çok bakılısı değiller doğrusu. Evet. Yani Apache kabilesi de Fort Sill Apache kabilesi başkanı, reisi, kabile reisi de bir özür istediğini söylemiş Obama'dan. Savaşçı Jeronimo atamızın Usame Bin Laden'e kod adı olarak kullanılması çok bütün korkak Usame Bin Laden'in aksine Jeronimo sayısız çatışmada düşmanını karşısına çıkmıştır şeklinde bir yorum yapmış. Ve hiçbir zaman boyun eğmemiş. Terörist değildi, iyi bir adamdı. Her zaman doğruyu söyledi beyaz adam hakkında ve insanlarına yaptıkları hakkında. O Bin Laden gibi değildi demiş. Evet, şey biliyorsun değil mi? Beyaz adam bize bugüne kadar binlerce söz verdi diyen Kızılderili reisinin. Ve hiçbirini tutmadı. Sadece bir tanesini tuttu diyor en büyük reisleri. Toprağınızı alacağız dedi ve aldı. Tek verdiği, tuttuğu söz o diyorlar. Yani bu ülkenin en iğrenç düşmanlarından biriyle bir tutmak Jeronimo'nun hatırasını çok. Ama tabii işte bu sistem içinde çok da yadırganacak bir şey değil. Çünkü işte futbol, Amerikan futbolu takımları falan filan var. Washington Redskins. Gibi. Evet. Evet, Apache helikopterleri, Chinook helikopterleri, Tomahawk füzeleri yani Kızılderili'nin taş baltasını da, kutsal taş baltasını savaşçının da bir füzeye vermeleri Amerika'nın tavrını, çok yöneticilerinin tavrını gösteriyor. 23 yıl esir tutulduktan sonra 1909'da da zatürreden ölmüş bir adam Fort Sill'de. Evet öyle işte. Yani ha, neden Jeronimo diye bağırdıklarını dün konuşuyorduk ya. Böyle cesaret gerektiren işler yapıldığı zaman izciler, Amerikan askerleri filan en müthiş sıçramaları, paraşütçüleri. Çünkü cesareti ile o kadar ünlü, evet, ki. İsmi cesaretle özdeşleşmiş. Özdeşleşmiş bir kişi. Yani Amerika'nın yöneticilerinin son kıyağı bu oldu bize. Gerçekliğe ve ahlaka, etik davranışlara vurulan son Tomahawk darbesi de bu oldu. Açık Gazete. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago.

Yani biraz etiği, siyasi etiği ya da genel etiği sınırlarını ihlal var mı diye tartışmaya başlamıştı. Böyle onun, Angela'nın bir şey, sevindiği zaman maçları izlerken... Angela'yı günah keçisi mi yaptık şimdi? Başka yerlerden gelmedi mi benzer yorumlar? Ama bu ilk defa söylemiş. Neyse ki. Tabii yani arıyoruz da bir keçi. Yani maçları filan seyrederken iki elini kaldırıp böyle bir jest yapıyor ya. Onu yaptı herhalde. Yaşasın, öldürdük onu diye. Filan bayağı Hristiyan kökenli bir partinin liderine yakışıyor mu filan gibi sözler de var. Evet, ama işte sadece Usama Bin Laden'i öldürmüş olmadı operasyon. Bazı ilkeler, ahlaki bir takım şeylere de ciddi hasar veriliyor bu gibi şeylerle. Başka insanlar da öyle. Evrensel olmadı. Onları. Evrensel ilke veya evrensel hukuk kuralları evrensel değil olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz ve ama Hristiyan işte o zaman da dini Mithat Sancar'ın dediği ortaya çıkıyor. İşte, yani ne, nasıl diğer yanan dönmek mi, anlamadım. Yok, öldürmeyeceksin. Evet. Bir numaralı değil mi? Evet. Thou shalt not kill. Almancasını bilmiyorum. Ben de. Her neyse, işte dün Mithat Sancar'ın da dediği olay ortaya çıkıyor. Hani güce sahip olan haklıdır. Bundan sonra sizin yarattığınız canavarlar başka yerlerde, başka şekilde, evet, benzer bir güçle hareket etmesini beklemek çok da saf dillik olmaz herhalde. Yani gerçi Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir de bu da beni rahatlattı diye bir açıklama yapmış. O da çok Angela Merkel'den çok... Onu demek istiyordum ben de. Angela'ya niye bu kadar yükleniyoruz? Evet, birdenbire. Yani dünyanın en büyük teröristlerinden biri olarak tanımladığı Bin Laden'in ölümünden dolayı rahatladığını ifade etmiş. Şimdi bu, yani Angela sevinir, Cem Özdemir rahatlarsa Angela da sevinir tabii. Evet. Neyse, bu konuda ben artık fazla konuşmayacağım yeni bir gelişme olmadığı sürece. Şunu söyleyeceğim yani sadece son olarak. İşte bu şekilde... Sadece işte İslami usullere göre denize gömüldü falan. Eğer bazı evrensel ahlaki ilkelere bağlılık böyle paketleme seviyesinde kalırsa, PR çalışması seviyesinde kalırsa, o zaman hiçbir şey beklenmemesi lazım. Evet, hiçbir şey de beklemiyoruz zaten. Sadece kitlelerin yapabileceği. Yapacağını göreceğiz, bekleyeceğiz. Yani güçlüyüz, haklıyız, daima haklıyız diyorlar. Mesela eskiden Adalet Bakanlığı'ndan evrensel adaleti temsil edenlerden John Yoo vardı, hatırlıyor musun? Evet, ismi. Yoo, yani Çinli ya da Koreli kökenli herhalde. Ama Adalet Bakanlığı yetkilisiydi. Ve bu işkenceyi de ya da çok zalimane muameleyi de uygundur hukuka göre demişti. O hemen bir açıklama yapmış. Bakın, gördünüz. Evet, tabii Bush yönetiminin sert kararları aldı ve bulduk adamı diye. Ama pek böyle de değilmiş. New York Times'da ilginç bir haber var. Yani işkencenin değeri tartışılıyor. Ya akıl almaz bir şey. İnanılmaz ya. Zaten makalenin başlığı harika. Evet. Scott Shane ile Charlie Savage almışlar. Onların da bir kabahati yok aslında. Durum bu yani. Bu başlığı onlar attı mı atmadı mı bilmiyorum ama başlıkta da bir hata yok. Bin Laden operasyonu eski bir tartışmayı tekrar gündeme getirdi. İşkencenin değeri üzerine tartışıyor insanlar. Mesela ve şöyle şeyler tartışılıyor. Ya inanılmaz aslında, hakikaten. Halit Şeyh Muhammed diye birisi 183 defa waterboarding'den geçirilmiş. 183 defa boğularak ölmenin eşine mi gelmiş? Getirilmiş ve çözülmemiş ama. Ya da bir şey bilmiyormuş, söylememiş. Başka birinden başlamışlar sonra. Onu bulduk diye 4 senedir filan da o isimler üzerine kurye şudur budur diye gidiyor. Yani 180 saat uykusuz bırakma gibi yöntemler kullanıyor Amerika. Yani kaç? 7,5 gün. Hiç uyumadan. İşte bunlara bir ara zaten işkence denemedi. Başka şeyler bulunmaya çalışıldı. Yani işe yaradı mı yaramadı mı çok tartışılıyor. Ve hatta mesela eski askeri sorguculardan Matthew Alexander'la diyelim ki işe yaramış olsun. Evet. Ne değişiyor? İmmoral, yani ahlak dışı. O zaman birden meşru ve kabul edilebilir mi oluyor? Hayır, vicdanı zaten değil. Üstelik üstüne üstlük demiş de şey konuşmuş. Demokrasi Now radyo ve televizyonuna eski sorguculardan Matthew Alexander'la yapılmış bir mülakat var. İmmoral bu, yani ahlak dışı işkenceler. Üstelik bir de Usame Bin Laden'i bulma, arama çalışmalarını da yavaşlattı diyor. Evet. Teknik bilgi olarak da vermiş adam. Buradan başka bir yere geçelim mi? Geçelim. Suriye'ye geçelim isterseniz. Evet. Neden buradan geçelim? Çünkü işte Suriye'de, Suriye'deki Esad diktatörlüğünün işte kendi halkına yaptığı korkunç bir baskı ve şiddet olayı var. Tüm dünyada kınanıyor bu. Ama bunlar ışığında neye dayanarak kınanıyor onu da bilmiyorum ben şu anda. Evrensel ahlaki ilkeler mi? Evet. Yani 180 saat uykusuz bırakılan adamın verdiği bilgi işe yaradı mı yaramadı mı tartışması yapılıyor. İşkencenin değeri nedir diye. İşte cumhuriyetçiler filan sağcılar yaşasın işkence yaptık ve bak değerli ispat ettik diyorlar. Ama öte yandan Suriye'ye yaptırımlar çünkü. Evet. Çok kötü şeyler oluyor orada. İşte bu elinizden bunu alıyor her şeyden önce. Bazı şeyler evrensel değilse, onu evrensel yapan da tabii uygulama. Hani öyle gökten zembille indiği için evrensel değil. Bir öyle uygulandığı için öyle olmak durumunda. Ama öyle değilse o zaman hiç kimsenin bu konularda konuşma veya başka bir eylemde bulunma imkanı kalmıyor. Hakkını geçtim. Sadece kitleler yapabilir. İşte sadece kitleler yapabiliyor onu. Evet, yapabilir. Yani zaten çaresi yok. Ban Ki-moon mesela konuşmuş Beşar el-Esad'a. Dur demiş 6 haftalık şeyi. Şu ana kadar 2843 kişiyi gözaltında tuttuklarını resmen açıklıyorlar. Oysa orada mücadeleyi verenler 8000'e çok daha yakın bir rakamdan bahsetmek. Bunların kaçı tabii gerçekten gözaltında, kaçı kayıp ve ebediyen kayıp olarak kalacak şu anda bilinmiyor. Ayrıca tutuklananların bir kısmı işkence görüyor diye çok ciddi görgü tanıklığı ve başka ifadeler var. Ama işkence mi değil mi onlar, işkencenin kıymeti harbiyesi var mı yok mu tartışmak gerekiyor bu son durum karşısında. Onları da sormak lazım yani. Acaba waterboarding dedikleri işte boğma işini mi yapıyor mesela Suriye? Yani işte başka senin yüreğinin kaldırmayacağı işleri de yaptıklarını daha önce Fisk'te yazmıştı. Tırnaklar vesaire. Ama Amerika bunlara barbarca diyor bu işkenceleri. 180 saat uyutmamak değil de öyle. İşte toplumlar... Belki de bu şekilde kaybediyorlar bazı şeyleri, sadece ekonomik güçlerini kaybederek değil de tarihe baktığımız zaman da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Dillerini de kaybediyorlar. Evet. Kaybettiriliyorlar. Evet, fakat Esad Suriye tankları Humus kentine de 1000 kişi gösterici toplanmış. Dera'daki tutuklanmaları protesto edince yüzlerce erkeği, 15-45 yaş arasındaki erkekleri topladılar. Malum Dera'da. Şimdi Şam'ın kuzeyindeki Rastan kentine doğru ilerliyorlarmış. Aynı zamanda Şam'ın bir banyosu Sakba'da gece evlere baskın düzenlenmiş. Çok sayıda kişi yine gözaltına alınmış. Ama müjdeli haberi de Beşar Esad vermiş, komşumuz, dostumuz. Banya kentinde ekmeklerle düzenlenen dayanışma gösterileri de var ki çok önemli. Bu fotoğrafları yayınlamakta yarar var işte Reuters'ın. Ellerinde ekmeklerle, sadece ekmekleriyle binlerce kişi sokaklarda, ana caddelerde dayanışma gösteriyorlar ki bu da az buz bir şey değil yani gerçekten. Esad da bitecek demiş. Yakında sona erecek demiş. Ama yani ayaklanmanın bitmeyeceğini galiba görmeye başladık aslında. İşte veya ne şekilde bitecek bilmiyoruz şu anda. Her gün en az 500 kişi tutuklanıyor deniyor. Ve şu ana kadar da 500 kişi. Bir de Suriye'nin kent ve kasabalarında gösteriler başlıyor. Bir kente saldırı, kuşatma, ele geçirme. Suriye ordusu bir kentleri ele geçiriyor ya. Evet. Olduğu zaman başka bir kentte o kentte dayanışma için bir gösteri çıkıveriyor. Bu da umut verici tabii. Evet evet, yani bu dayanışma kültürünün çok çarpıcı örnekler. Hem şeyde gördük, silahsız mülteciler de hatırlıyor musun? New York Times'da çıkmış çok ilginç bir haber vardı. Tunus'ta atalarının, ortak atalarının da bulunduğu Herald Tribune haberi verdi. Ama her yerde de bu dayanışma ve demokrasi için mücadelede korkusuzca kol kola gezme ve özveri örnekleri de gözüküyor. Zaten o açıdan ümit verici bir taraf var. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şeyleri karşısında korkup dağlara kaçmak, bir daha da hiç ortaya çıkmamak gerekebilirdi ama tam da öyle değil. İmparatorluğunun da yavaş yavaş sonunu görebileceğini de düşündürüyor gelişmeler. Avrupa Birliği'nin sonu da acaba Schengen önerileriyle gelecek mi? Oraya geçmeden biraz onun güneyine, Libya'ya inelim. Evet, onu isterseniz. Zaten istersen şeyle yapalım. Cengiz Aktar'a da Avrupa Günü değil mi? Avrupa Günü. Uzmanlık alanıdır, ona saklayalım. Kaddafi rejiminin savaş suçları işlediği Libya'da yapılan demokrasi yanlısı gösterilere dair barışçıl eylemcilere sistematik olarak ateş açtığı Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin savcısı tarafından söylenmiş ve Muammer Kaddafi ve kendi rejiminin, onun rejiminin diğer üst düzey yetkilileriyle ilgili tutuklama emri çıkartmakla ilgili bir girişimde bulunmuş Luis Moreno Ocampo. Bu önemli. Yani evet. Başsavcı değil mi? Evet. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı. Evet, ama işte bunu Kaddafi rejimine karşı yapabiliyor. Evet. Parya bir rejime karşı yapabiliyor bunu. 12 Eylül darbesini soruşturacak Ankara savcısı Murat Demir de görevsizlik kararı vermiş bu arada. Dosyayı terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Başsavcı Vekilliğine göndermiş. Bunu nasıl yorumlamalıyız bilmiyorum. Beni aşar demiş mi oluyor? Görevim benim böyle şey, terör baksın derim. Terör müydü peki 12 Eylül darbesi? Elbette terördü. Haklı bir karar olabilir. Organize suç muydu, çete miydi? Evet. Junta. Ve emir komuta zinciri halinde organize bir, büyük bir organizasyon, evet. Darbe doğru. Destekleyelim o zaman. Ama bir an önce Ankara Başsavcı Vekili de bu konularda davayı açsa çok iyi olacak yani. Anayasalda bir engel kalmadı. Geçici 15. madde kaldırıldı çünkü. Evet. Son referandumla birlikte. Evet, güzel oldu o da. Buradan şeye mi dönsek, tekrar Libya'ya mı dönsek? Evet, Libya'da çünkü bir de önemli gelişmeler oluyor orada. Sadece işte Kaddafi rejiminin üst düzey yetkililerine tutuklama kararı çıkartılması falan değil. Tabii bunu ABD'nin üst düzey yetkililerine bir şey yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Yapılamıyor değil mi? Uluslararası savaş suçlarını oluşturan, savaş suçları mahkemesini oluşturan anlaşmaya taraf olmadığı için. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. O da öyle. Uluslararası ama işte herkese yani, değil. Yani muazzam bir çifte standardın işte, böyle kriz durumlarında büsbütün açığa çıkması. Vücuda gelmiş hali oluyor. Yani o çifte standart, hani bu WikiLeaks belgelerinde de bazı şeyleri bilirsiniz ama elinizde kanıt yoktur. Veya hani onunla yüz yüze gelemezsiniz hiçbir zaman bilmenize rağmen. İşte bazen de böyle yüzünüze çarpabilir böyle anlarda. Bu da onlardan bir tanesi. Her neyse, Libya'da bu arada uzun süredir devam eden bir bölünmüşlük var. Fiili bir bölünmüşlük var. Son 2,5 aydır, 3 aydır süre gelen. Ama işte ülke Kaddafi rejimi ve doğuda NATO tarafından sürdürülen, daha doğrusu varlığının devamı sağlanan bir ikinci rejim şeklinde bölünmüş durumda. Şimdi bu doğudaki oluşum 3 milyar dolarlık uluslararası yardım istemiş. Çünkü orada da öyle kesilmiş bir şekilde hayat devam ediyor ama sadece NATO'nun işte tankları veya ona bunu füze atmasıyla olmuyor bu. İşte insanların, memurların maaşları ödenmesi lazım. İnsanların bir şekilde aç kalmaması lazım. Bunların sağlanması lazım. Bakalım bunda ne olacak? Orada tabii petrol meselesi olduğu için bambaşka bir muamele yapılacağı da kesindir. Geçenlerde Yohan Hari ile konuşuyorlardı şeyde, Demokrasi Now'da. Arada da onu da değinmişti, hatırlıyor musun? Evet. Yani elbette isyancılar büyük bir şey, cesaretle demokrasi mücadelesi veriyorlar doğuda ama NATO, Amerika ve ortakları da tabii ki bölgenin petrol, enerji şeylerini korumak için, kendi yararlarına korumak için müthiş bir ikiyüzlülük göstererek orada varlık gösteriyorlar diyordu kendisi. Başbakan Erdoğan'ın Libya lideri Kaddafi'ye yaptığı "iktidarı bırak git, biz sana yer buluruz" şeklindeki çağrısına da Libya hükümetinden tepki gelmiş. Dışişleri Bakan Yardımcısı Halit Kaim, bu türden bir kararın Türkiye'nin vazifesi olmadığını söylemiş. İşine baksın demiş Türkiye. İşine baksın demiş Türkiye, evet. Bir de gemiye saldırı var işte, Misurata. Misrata ya da şehrini böyle tahliye etmeye çalışan, evet, yardım gemisine saldırı var. Şimdi bunu eleştirip hani 29 yaşındaki genç ve 12 yaşın altında 3 tane çocuğun vurulmasını eleştirmemek de tutarsızlık olur. O ikisini de koyalım yan yana. Evet, koyalım ve ikisine de hakikaten lanetle, evet, karşı çıkmak gerekiyor. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet, sabah şerifler hayır olsun da diyebiliriz. Öncelikle de... Nerede başlayalım? Avrupa gününüz kutlu olsun. Avrupa gününü kutlamak istedik. Belki unutmuşsundur diye. Aslında bu 9 Mayıs'ta... Bugün değil ki. Yok, bugün şey, Avrupa Konseyi'nin kuruluşu itibariyle... Hı. O da bir gün yani. Asıl 9 Mayıs. Evet. Biz saatli marif takviminden öne alıp sen bir önden kutlayalım dedik. Tam da ya bu... ne güzel sürpriz bu, gözlerimi yaşardı. Mütehassıs oldun değil mi? Of. Ben de diyorum nereden başlasak diyordum. Nereye, evet, doğru yol alsak. Bu vesileyle de şeyi de bir geçelim. Çok şimdilik pek bir önem taşımadığını biliyoruz. Dün de konuşmuştuk ama Avrupa Birliği'nin Schengen önerileri olağanüstü halde askıya alacağını filan söylemişler. Valla 5 Mayıs aslında doğru Avrupa günü ama Mahir'in de belirttiği bir Avrupa Konseyi. Şu hani yakın zamanda gündeme geldi ya, size ne diye bir çıkış, evet, oldu. Evet, Başbakanın orada güzel güzel Avrupalılara ayar verdi. Neyin ne olduğunu onlara anlattı. Kendi onlar da not aldılar. Evet, ve evlerine döndüler mutlu mesut. Şimdi o madem bunu burayla başladık, bu konuyla ilgili bir galatı meşhur vardır. Biz Avrupa Konseyi'nin kurucusuyuz denir. Evet. 1949'da bu doğru değildir. Kurucusu falan değiliz. Mayıs'ta kuruluyor işte, yani 5 Mayıs 1949'da kuruluyor ancak... Türkiye Yunanistan'la birlikte Ağustos ayında alınıyor içeri. Evet. Kurucu değiliz maalesef. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, bu konuda özel bir program yapmış olduğumuzu da seneler önce hatırlıyorum. 1999'da yapmıştık hatta. İşte. Tam 50. yılı tabii yıl dönümü dolayısıyla. O zaman da Slovenya'daydım. Hatırlıyorum. Evet. Ne hafıza bugün bir müthiş Ömer Madra ya. Teşekkür Allah ederim. Nazardan Allah peki nazardan saklasın. Şimdi aslında bu sadece Schengen değil, gözden kaçan başka bir gelişme daha var. Gene bu Avrupa'daki serbest dolaşımla alakalı. Onunla başlayalım. 1 Mayıs 2011 itibariyle 7 yıl doldu ve eski üyelerin, yeni üyelerin yurttaşlarına getirdikleri serbest dolaşım kısıtlamaları, derogasyonlar yani, artık tamamen kalktı. Bu önemli bir gelişme yani. 2 artı 3 artı 2, 7 yıllık böyle bir formül vardı. Ve misalen Macarlar gidip Fransa'da çalışmak amacıyla yerleşemiyorlardı. Serbest dolaşım da yanlış anlaşılıyor. Türkiye'de gidip dolaşmak anlaşılıyor. Halbuki öyle değil yani. Gidip oraya yerleşmek demek o. Yerleşme dolaşmak hakkı. Zaten. Şimdi oraya da geleceğiz. Bu yerleşmek anlamında. Bu yalnız burada ilginç raporlar yayınlandı bu vesileyle. Özellikle komisyonun raporları. Sanıldığı gibi veya korkulduğu gibi bir doğudan batıya bir göç olmayacağı ve doğulu AB üyesi ülkelerin yurttaşlarının batılı Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki nüfusunun aşağı yukarı 2020'lerde %1 civarında sabitleneceğini söylüyorlar ki hiçbir şey değil. Yani. Evet. Onları bir kenara bırakırsak, üçüncü ülkelerden gelenlerin nüfusu %6-7'leri buluyor zaten. Kaldı ki ihtiyaç da duyuluyor bu geleceklere. Yani bu Almanya'da demek, falan. Çok vasıflı iş gücüne ihtiyaç her zaman var. Vasıfsız iş gücüne ihtiyaç tabii ki yok. O da Türkiye'nin temel çelişkilerinden bir tanesi zaten. Biz genç nüfus diyoruz. O nüfusun yani vasıfsız olduğu gibi bir de satın alma gücü de yok yani. Ne yapacaksın ki o nüfusu yani? Güruh. Böyle bir sorun var tabii burada. Neyse, bu konumuz bu değil. Şimdi bu meyanda önemli olan şu. Yani 7 yıl sonrasında Doğu Avrupalı ülkeler bütün önlerindeki engellere ve yaşanan iktisadi krize rağmen aslında bir şekilde normalleşmişler, iktisaden normalleşmişler demek bu. Yani çok büyük bir göç baskısı olmayacak bu demek. Bu da bir başarı tabii. Yani çünkü insan niye gidip başka bir ülkede çalışsın veya yaşasın? Yani göç teorisinde bir altın kural vardır. İnsanlar keyiften göç etmez. İlla ki bir baskı altında göç eder. Ya yani bu iktisadi baskıdır, siyasi baskıdır filan. Dolayısıyla bu ilginç. Şimdi diğer konu, hakikaten elini kolunu sallayarak serbest dolaşım meselesine gelince, tabii Avrupalılar kendi aralarında bir ki dolaşımı engellemiyorlar ama bu Fransa ile İtalya arasındaki Tunuslular üzerinden yürüyen çekişmeyle alakalı Schengen, yani 25 Avrupalı ülkenin dahil olduğu Schengen sistemi, ki bunun 22'si sadece AB üyesidir, 3'ü İzlanda, Norveç ve İsviçre. Bu 25 ülke arasındaki geçişlerde geçici bir dönem için polis kontrolü yapılacak. Ama bu imkansız bir şey. Ben de onu soracağım. Aha, tabii. Yani bu olacak iş değil. Yani çünkü oradaki bütün o geçiş noktaları kaldırıldı. Orayı kontrol edecek adam bile yok yani. Orduyu mu sürecekler? Yani olacak iş değil. Yani herhalde işte dostlar alışverişte görsün misali, Fransa'da artık seçim sattım haline girdiği için, yani bir yıl sonra seçim var ama ortalık karışık malum, Sarkozy filan. O böyle göstermelik 2-3 tane zavallı Tunusluyu orada işte ailesini görmeye gitmeye çalışan, İtalya üzerinden gelmiş ve orada oturma, geçici oturma izni almış olan Tunusluları orada itip kakacaklar yani. O da gazeteye haber olacak. Yani. Evet, ben de onu soracaktım. Yani belki de bu gibi, yani işte bu Fransa'nın İtalya'dan gelen Tunusluları taşıyan trenleri sınırda durdurması aslında mevcut AB anlaşmaları içinde bir karşılığı olmayan bir şeydi. İşte bunlara kılıf olmuş olabilir belki de komisyonun bu yani Lahey'e önerileri. Yani Avrupa Birliği'nin mahkemesine dava açsa İtalya, Tunuslular açamaz ama İtalya ile birlikte Tunuslular bu muameleden dolayı dava açsa kazanır. Lüksemburg'da değil mi? Evet. Peki şeyi söyleyeceğim. Bu arada bir de BBC bugünlerde sık sık kulaklarını çınlatıyoruz olumsuz yönden. Tabii ki. Şöyle diyor: Arap dünyasındaki ayaklanmanın yol açtığı dev göç dalgası İtalya'nın göçmen akınıyla tek başına uğraşmak zorunda kaldığından yakınmasına neden olmuştu gibi. Yani 20 bin kişi tamamı bu yani. Bir de bunu da topu, evet. Yani rezalet yani. Vallahi. Ama şöyle şimdi o bunlar öncü kuvvetler ama. Arkadan hakikaten büyük bir kitle bekliyor orada. Yani böyle bir sorun yok değil. Ve Kaddafi bunu kanırta kanırta Batı Avrupa'ya karşı kullanırdı. Yani bak ben bunları burada engelliyorum ona göre ha falan diye. Şimdi bu böyle bir sorun yok değil. Anlaşmaları var zaten İtalya ile. Elbette ama artık o anlaşmalar fiilen işlemiyor, evet. Ve böyle bir sorun yok değil. Bunu gözden yani kaçırmamak lazım burada çünkü. Ama bu Avrupa'nın yapısal sorunlarından bir tanesi. Yani Akdeniz'in kuzeyi ile güneyi arasında böylesine büyük bir gelir uçurumu kalacaksa o göç Allah'ın emridir yani. Bütün o kuzey-güney farkı sanki o Akdeniz çizgisine sıkışmış gibi tabii duruyor. Tabii boat people deniyor onlara zaten. Evet. BBC'nin bununla ilgili yaptığı çok çarpıcı dokümenterler vardır. Yani bize de sadece Libya değil, bu Fas'taki iki küçük Selila ve neydi Möta, bu İspanyol toprağı vardır. Keita mı? Keuta mı? Ceuta ile Melilla. Evet, Ceuta ile Melilla. Ceuta ile Melilla bu mesela orası. Ondan sonra Cezayir. Bütün o kıyı yani batı, güneybatı Akdeniz diyelim. O Afrika'dan, Kara Afrika'dan gelen göçün Avrupa'ya intikal etmek üzere kullandığı yol. Ama Avrupalar arasında tabii bu konuyu ele almak, buna bir çare üretmek babında bir işbirliği yok. Sorun o. Evet, ben BBC'yi şey açısından eleştirdim. Henüz böyle bir dev göç dalgası olmadı ama olmuş gibi gösteriyor diye eleştirdim ben. O da tam panik yaratıyor tabii. Tabii zaten yaratmak Avrupalılar için. Artık gölgelerinden korkuyorlar. Şimdi bir de bundan korkmaya başladılar. Evet. Belki bu bugün Libya için Roma'da yapılacak toplantıda daha anlamlı kararlar alınmasını sağlar. Bugün önemli bir toplantı var. Bir de onu konuşalım, evet. Kontak grubu toplanıyor. 22 ülke. Katar çok önemli bir pozisyonda burada. Yani toplantının başkan yardımcılığını yapıyor İtalya ile birlikte. Önemli. Ve burada tabii bizim açımızdan, yani benim açımdan en ilginci hükümetin, Türkiye'de hükümetin 180 derece tavır değişikliği. Yani başbakan geçen gün bir seçim meydanında çıktı veya başka bir yerde neyse. Artık Kaddafi'nin gitmesi gerekiyor dedi. Tabii bu kadar zaman beklemenin ne alemi vardı? Bu da tabii abi, çok ciddi bir sorun Türkiye'nin dış politikası açısından. Çünkü meşruiyetçi bir dış politika izleniyor. Şimdi aynı hata Suriye'de yapılıyor. Yani Suriye'de de Beşar Esad'a işte reform yap hadi şu bu falan, yani bunlar iflah olmaz rejimler ve çok büyük sorunlar taşıyan kamburları olan rejimler. Bunların öyle reforme edilmesi bunlar falan mümkün değil. Yani bunu Libya'da hükümet anlamadı. Yani dışişleri biliyordu tabii ama dinlemiyorlardı yani dışişlerini. Ve buralara kadar gelindi ve büyük bir prestij kaybı oldu tabii. Yani en azından Bingazililerin gözünde bir prestij dün, kaybı oldu. Yani Türkiye'de işte dün Başbakan bu açıklamayı yaparken şey söyledi. tutarlı bir politika izliyoruz bu konuda. Ama işte dünya basına baktığımız zaman hiç. Türkiye Libya'da görüş değiştirdi. Tabii, pozisyon tabii. değiştirdi şeklinde. Ve buna yani yalnız Batı basını değil Arap basında da. Evet. Yani önemli olan o. Yoksa Batı zaten yani Türkiye'nin yaptıklarının doğru olmadığını söylüyordu evet. ama Arap basının bunu söylemesi tabii Türkiye açısından bir yani Türkiye'nin hükümetinin dış politikası açısından demek lazım. Bence bir fiyaskodur, bir menfi bir sonuçtur. Bu bununla kalmadı. Ya, hakikaten arka arkaya geliyor üstelik bu gelişmeler. Dün de önceki gün pardon Filistin'de El Fetih'le Hamas el sıkıştı ve yıllardır süren o düşman kardeşliği bitirdiler. Burada da maalesef bizim hariciye nal topladı. Yani buna çalışıyorlardı ama işi Mısır bitirdi. Yani burada bütün o cevvaliyetin, o arabuluculuk hevesinin aslında hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Sadece gitti işte orada bir bulundu. Evet, bakın. Önemli bir gelişmeydi yani Filistin Mahmut Abbas'la Halit Meşal arasında şeyi hatırlıyorum. Uzlaşma anlaşması imzaladı. Evet, bu çok önemli çünkü İsrail ne yapacağını şaşırmış vaziyette şu sırada. İlginç tabii, İsrail beklemede Netanyahu'nun demecini görmüşsünüzdür. Evet. Terör birleşti gibi bir hakikaten akıllara. Gelirlerine el koydu. Gelirlerine de el koydu. 90 milyon mu ne? 90 milyon evet. Dolar kadar. Şeyin. Fethi'nin evet. Fakat yani dışişlerinin yani İsrail dışişlerinin buna mukabil yaptığı bir mütalaa değerlendirme var bu İsrail barış yani Filistinlilerin kendi aralarındaki anlaşmayla alakalı. Fevkalade önemli ve İsrail'in hayrına bir gelişme olduğunu söylüyor mesela yani bu İsrail dışişleri söylüyor. Yani ne kadar ilginç yani siyasetçilerle bürokrasi arasındaki bu hem ciddi hem vahim görüş ayrılıklarının böylesine yansıması. Evet, Netanyahu vazgeç demiş ve İsrail'le barış yolunu seç demiş Abbas'a. ABD'den de benzer açıklamalar yapıldı. İşte Fetih bizim elimizi son derece güçleştirdi. Artık bundan sonra nasıl haklı gösterebiliriz bilemiyoruz. Veya nasıl aynı masaya oturabiliriz bilemiyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Yani Allah herkese akıl fikir versin. Tabii zor bu bunları yönetebilmek. İsrail şu sırada hakikaten Arap dünyasına ve etrafında olup bitenlere aval aval bakıyor yani. Ne yaptığını, ne yapacağını bilemiyor. Daha iş yeni başlıyor aslında onlar açısından. Çünkü arkada Suriye var yani. Suriye orada bir kapalı kutu halinde fokur fokur kaynayan bir düdüklü tencere. Düdüğünü işitiyoruz ama tencere daha hala fokur diyor. Yani böyle bir metafor yapmak gerekirse hakikaten işler çok vahim orada. Yani ne olacağı belli değil. Bu arada bir dolu gazeteci ya engelleniyor ya tutuklanıyor ya kayboluyor. Bundan haberimiz var. Evet. Bir tane freelance, kendi başına çalışan bir Cezayirli gazeteci kayboldu mesela. Haled Sid Mohand diye bir önemli bir freelancer bu. Şeyin El Cezire'nin bir kadın muhabiri Dorothy Parvez evet. O tutuklu. Yani böyle bir yer ve artık giriş çıkış mümkün değil yani o Suriye'ye. Türk gazeteciler de gidemiyor malum. Evet. Bu yani Arap dünyasının nereye gittiği Quo Vadis aşağı yukarı bu. Burada belki Libya ile ilgili şunu da altını çizmek lazım. Önemli bir gelişme. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi Kaddafi'nin yaptıkları ile alakalı yani sivilleri öldürme babında bir soruşturma başlatma kararı almış. Yani bu da işin daha derinleşeceği anlamına geliyor. Bir de bugünkü toplantıda bu para pul meselesi konuşulacak. Şimdi bu çok önemli. Yani zamanında dendiği gibi Napolyon'un para savaşın damarıdır veya siniridir, sinir dokusudur anlamına söylüyorum. Bugünkü toplantıda para pul konuşulacak. Çünkü o muhalefet tabir edilen yani muhalifler grubunun demek daha doğru parası yok. Silahı yok ve öyle sadece iman gücüyle çarpışıyorlar Kaddafi'nin adamlarına karşı. Ve epey bir zamandır bu geçici konsey Bingazi'deki uluslararası camiadan kendilerine ya borç vermesini ya da petrol karşılığı para vermesini istiyorlar. Ya da Libya hükümetinin Avrupa'daki bankalarda bulunan ve dondurulmuş paralarının bir bölümünü vermesini istiyorlar. Bu böyle bir temel bir sorun var. Çünkü yani, parasız bir şey olmuyor. Yani ve karşıda çünkü muazzam bir güç var ve para var. Yani Kaddafi'den bahsediyoruz. Bakalım bugünkü toplantıda ne olacak? Evet, 3 milyon dolarlık milyar. bir 3 milyar dolarlık bir talepleri vardı. Tabii. Milyon dolar sen ben şu araya gelsek Ömer'le çıkartırız. Çıkartırız tabii. Konu değil. Peki bir de şimdi bu günümüzdeki Türkiye'den de şey konuşalım demiştik biraz. Bu kanalın inşası gerçi bence asla yapılamayacak bir şey. Tabii. Ama olsun gene de iki kelimeyle konuşup bir de bu Büyük Anadolu yürüyüşünden. Ya şu kanala bir isim bile takamadılar ya. Kanal İstanbul olur mu Allah aşkına yani? Kanal İstanbul böyle bir hani şu gökdelenler var ya o tip bir yani öyle bir ev projesine yani bina projesine yakışan bir isim yani. Ama işte ne kadar Süveyş kanalı, Panama kanalı falan gibi hani yer olduğu yerin ismiyle anıldığı için belki öyle olmuş olabilir. Ama yani ya bu kadar muhtemelen şey... Dubai'ye baktığı gibi bilmem ne Towers da baktıkları gibi baktıkları için olsa gerek bu ismi de koymaları. Öyle de düşünülebilir yani. Ha mesela Amerika bile aslanlar gibi Geronimo diyor baksana evet. Utanmadan yani değil mi? Böyle yaptığı şey yani orada. Yani insan, yani ne günlere kaldık. Evet. Yani. Gibi değil. Valla kanal meselesi şöyle yani o Cemal Saydam'ın makalesi çok yaygın bir şekilde dolaştı. Hatta Radikal'e kapak oldu, manşet oldu malum. Evet, yani, söyleşi de yaptılar ilginç. Evet, yani çok basit bir şey söylüyor. Bu iki deniz çok farklıdır. Diğer kanalları birleştiren denizler gibi değildir diyor Karadeniz'le Marmara için. Yani ne Panama, ne Korent, ne Süveyş. Oradaki denizlerin suyu aynı. Yani bu farklı. Bu Karadeniz'in bütün ekosistemini ve kimyasını baştan aşağı değiştirecek çapta bir proje olur diyor. Şimdi bunun sonuçlarını değerlendirmek için uluslararası bağımsız uzmanların yapacağı ve yıllar alacak bir çevre etki değerlendirme gerekiyor bir kere. Böyle bir şey yok. Dikkat edersen tartışma bunun üzerinden dahi yürümüyor. Tartışma sadece Ruslar bedava geçiyor, oradan paralı geçmek istiyorlarmış. Onları nasıl ikna ederiz? Oradaki rant ne kadar olur? Nereden karşılanır? Bu para nereden gelecek? Oradan mı gelecek, buradan mı gelecek? Sadece ve sadece para üzerine konuşuluyor dikkat edersen. Ve kimse, doğa çünkü bedava. Tabii dışsallık o. Tabii evet. Yani toprak, su, deniz, hava bunlar bedava zaten. Yani bunlar... Yani bunların hiçbir değeri olmadığı için bu para konuşan tayfanın gözünde yani hakikaten tüyler ürpertici bir yaklaşım içerisindeyiz. Olur yok çünkü sahildar ülkeler yani kıyısı olan ülkeler Karadeniz'e onları birebir ilgilendiriyor bir kere bu kanal. Hatta çünkü onların nehirlerinin, ırmaklarının kimyasını ve ekosistemini bozacak bir iş olacağı anlaşılıyor. Evet, başta da Tuna tabii ki. Tuna Dinyeper, Dinyester, Don, hatta Yeşilırmak, Kızılırmak ve Sakarya bile. Evet, ama bunları hiç öyle hesaba falan katmaya lüzum görmeden öylesine sallanmış, savrulup atılmış bir şey, proje bu ve günlerce de gazeteler manşet yapıp televizyonlar bunu konuştu yani. İşte belki işin en acıklı tarafı da bu Ömer bence. Evet. Yani bu kadar duyarsızlık ve bunu koca koca adamlar yapıyor. Yani bu işte para nereden bulunur falan, oturdu herkes para hesabına oturdu biliyorsun. Oradaki işte arazileri satmalar, şunlar bunlar. Yani böyle bir kabus ve burada iki tane ülkede AB üyesi malum, Bulgaristan'la Romanya. Bulgaristan'la Romanya bir kere Avrupa Birliği'ni de burada illaki devreye sokacaktır. Kaldı ki Tuna, yani işi hakikaten ciddi incelemek gerekirse Tuna sadece Romanya'nın ırmağı değil ki. Tuna bütün Avrupa'dan, Almanya'dan çıkıyor. Almanya'dan evet. Çıkıyor zaten. Yani ta orayı dahi ilgilendiren bir konu aslında. Evet yani, ama bu başbakanı ve bu projeyi yapanları ilgilendirmiyor. Sorun burada. Sana ne diyorsun? Onlara ne demiş? Onlara ne? Onlara ne yani? Ha? Ne? Onlara mı soracağız? Biz böyle Fatih Sultan Mehmet daha önce... Ayrıca bütün bunlar tartışılabilir. Hani kanaldı, oydu buydu da hani hakikaten İstanbul'da yaşayanlar veya işte hayatı doğrudan etkileyecek olanlar... Bir danışma süreci falan bir şey olduğunu hatırlıyor musunuz? Yok, kanal yapacağım yapıyoruz dendi. Diyor, yapıyoruz dedi. Yahu 13 Haziran'da kazma vurulacak diye haber yapıyor gazeteler evet. Ya. Yani hakikaten tüyler ürpertici yani yapacak, diyecek hiçbir şey yok ve şimdi şöyle bir boyutu var işin, yani bu uluslararası bir etkisi olacak bir proje olduğundan dolayı eğer bu çevre etki değerlendirme, biliyorsun bu tip büyük projeler Türkiye'deki çevre etki değerlendirmeden muaf. Evet, bu yeni çıkan bir... Tabii onu geçen sefer konuşmuştuk. O çok önemli. Yangından mal geldi. Kaçırma işte. Tabii yangından mal. O üçüncü köprünün falan çedi yapılmıyor. Çünkü onlar çevreyi falan etkilemiyor ki. Sadece 14 senin cebini Nisan'da etkiliyor. Değişti tabii. Elhamdülillah. Dolayısıyla burada böyle bir şey yapıl... Bu da Türkiye'de ÇED kapsamına girmiyor. Ancak uluslararası ÇED kapsamına giriyor. Ve ona rağmen yapılırsa o zaman tabii Türkiye... herhalde ila nihaye ebediyete kadar aynı Almanya'nın 1945 sonrasında içine düştüğü durum gibi tazminat ödemek zorunda kalan bir kalır. Bu kadar basit yani. Çakarlar davaları ne oldu? Yalnız Avrupa yani. Birliği üyeliği meselesi de değil bu yani. Bayağı bir tazminata da yol açar diyorsun. Tabii das, yani evet. Orada onlar kendi etkili analizlerini yaparlar. İşte. Bütün debi değişti derler. Bütün sistem, ekosistem değişti. Bastır parayı derler. İşte bir de Aarhus Sözleşmesi denen bir sözleşme var. Türkiye'nin sular, tabii. İmza atmadığı falan. Yok. Hiç önemli değil ama. O yani o onu bağlamaz çünkü o tek başına iş yapıyor. Yani bana sordun mu diye sorarlar. Yani şu ama şu Türkiye'nin yükümlülüklerinden çevre başlığı altında Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde ondan bulundu. Geçtim zaten yani ondan geçtim ama işte yani bu hakikaten tüyler ürpertici bir cehalet deryası. İşte ve tabii bütün 20. yüzyılda hakim olan bu işte kalkınma, büyüme, devlet dini haline gelmiş olan Türkiye'de de Demirel'de ve Özal'da da kendini büyük. Gösteren Büyük Türkiye bir büyük. Şey devlet dini işte büyüme ne pahasına olursa olsun her şey gelişme, kalkınma. Peki bir de bunu önlemenin aslında en önemli yollarından biri yani Cemal Saydam da şey yazmış ama bu proje hiçbir zaman yapılamaz çünkü. Tabii canım. Yani, sınırı aşan sular gibi debiyle rejimle oynanamaz diyor. Ama aynı zamanda alttan bastırmanın da hayatı elbette işte o yüzden bizde bir başka büyük iş var o şu sıralarda cereyan eden. Büyük Anadolu Yürüyüşü. Evet. Pazartesi günü İstanbul'a geldi Trakya kervanı. Buradan katılanlar oldu. Yola devam. Yani bu adı Büyük Anadolu Yürüyüşü ama öyle binlerce kişi yürümüyor tabii de öyle bir yürümek kolay değil ama çok anlamlı, sembolik bir iş bu. Geçtiği her köyde yani bir yerde sorun oldu unuttum şimdi ama geriye kalan her yerde hakikaten köylüler orada yaşayan insanlar, o Anadolu'nun ne hale geldiğini gayet iyi bilen ve ellerindeki bütün varlıkları kaybeden insanlar, bu işin vahametini ne dikkat çeken bu gönüllüleri hakikaten dört, yani bunların hepsine kucak açtılar. Çok hoş şeyler oluyor. Bunun günlükleri yayınlanıyor. Vermeyoz.net evet. Sitesinden izlenebilir. Bu bitmiyor burada. 21 Mayıs'ta Ankara'ya vasıl oluyor. 7-10 kervan, 10 farklı yerden yola çıktı bunlar. Ve çadır kuracaklar meclisin önünde. Ve bitmeyecek. Hayır, bitmeyecek. Artı bir de işin uluslararası boyutu var. Şimdi bu çok önemli. Yani Türkiye'de olup bitenler, bu senin demin adını ettiğin, yani devlet dini haline gelmiş olan bu kalkınma saplantısı ve büyüme saplantısı, büyüklük hastalığı diyelim yani, böyle bir şey. Halbuki Küçük Güzeldir diye bir kitap vardı, hatırlıyorum. Evet, tabii. Schumacher. Gigantizm de diyorlar buna. Evet, ve bu aslında yurt dışının da dikkatini çekmiş durumda. Anladığım kadarıyla büyükelçiliklerimiz önünde eylemler de başlayacakmış yakında. Çünkü Avrupalı çevreciler de işin vahametine anlamış durumdalar, işin vahametini. Tabii bu Kanal İstanbul projesi de aslında ilgiyi buraya çekmek açısından, yani bütün bu Karadeniz çevresinin ve Avrupa'nın ilgisini çekmesi açısından çok büyük bir lütuf aslında. Yani şimdi bu... Evet, ters. Tabii. Evet, öyle düşünmek lazım. Öyle düşünebilir, evet. Tabii. Çok da ilginç talepleri var. Gerçi vaktimiz kalmadı bunların üzerinde etrafta durmaya. 14 ama... talepleri var ve aşağı yukarı yani bizim hepimizin düşündüklerimizin bir kafesi, yani bir özeti. 14 talep çok önemli. Yani biz hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve olması gerekeni anlatan 14 talep. Ve en önemlisi, birincisi de toprak ananın kendi hakları olduğunu, vazgeçilmez, devredilmez hakları, ve yaşama hakkını. Ve bunun anayasaya, yeni anayasaya dahil edilmesi, yani ademi merkeziyet meselesi nasıl yavaş yavaş anayasacıların radarına girmeye başladıysa, aynı şekilde doğanın da anayasacıların radarına girmesi gerektiği konusunda bir hassasiyet gerekiyor. Bu 14 talebin içerisinde var. Artı bir de bu önümüzdeki pazar Cezayir'de galiba anayasa ve doğa hakları diye, evet, bir toplantı var. Evet, ona da katılacağız zaten. Evet. Hı hı, sen oradasın galiba. Evet, oradayım ben de. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz bu arada şeyi de hatırlatayım, bu Pablo Solon'la, Bolivya'nın temsilcisiyle de bir konuşma yaptık biz toprak gününde, yeryüzü gününde. O da zaten işte bu şeyi sponsor eden en önemli devletin temsilcisi, Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi. Toprak ananın hakları evrensel bildirgesi çıkarılması için müthiş bir faaliyette var Birleşmiş Milletler'de. Şimdi gelecek hafta çok önemli bir toplantı daha var. Bütün hafta boyunca süren, 10 yılda bir yapılıyor Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Bu en az gelişmiş ülkeler. Evet. Bakalım bu toplantılarda bu tip konular gündeme gelecek mi? Bence gelecektir. Gelecek. Ona da katılıyoruz biz. Evet. Ben Deniz, onda da yer alıyorum. Kutluyorum. Çok teşekkür. Hayırlara vesile olsun diyorum. Hoşçakal. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. I want to wait around you, baby, until you fried five get on. I want to wait around you, baby, until you fried five get on. Because I think I got a nickel, I want to buy me one. I want to cut off by the woman to do like my last rider done. Wonder could I find a woman to do just like my last rider done. She kept it all for her daddy, she didn't give nobody none. Then my baby got a bed, it shines like a morning star. My good mama got a bed, it shines like a morning star. And when I crawls in the middle, it rides me like a Cadillac car. My good gal got a mojo, she's trying to keep it hid. My good woman got a mojo, she's trying to keep it hid. But Georgia Bill got them, find that mojo with. I said she got that mojo and she won't let me see. I said she got that mojo and she won't let me see. And every time I start to love her, she try to put them jakes on me. Play a little bit for me, Mr. Sean Shoker, I know you like it. Well, she shakes it like the sun, she wobble like the LNN. I think she shake it like a central, she wobble like the LNN. Well, she's a hot shot, mom, and I'm scared to tell her where I've been. Then my baby got something, she won't tell her daddy what it is. My good mama got something, she won't tell her papa what it is. And when I crawl in my bed, I just can't keep my black self still. Well, I done got reckless and I broke my mama's rule, Lord, Lord. Well, I done got reckless and I broke my baby's rule. I'm here wandering around Georgia with your doggone scary day blue. Scary Day Blues. Korku günü türküsü gibi bir şey. Korkutucu gün türküsü. Ama bunu böyle bir gün için özel olarak çalmadık. Blind Willie McTell'in kendi bestesi ve sesinden dinlediğimiz bir blues bu. Blind Willie McTell, kör Willie. De çok etkili bir blues şarkıcısı, şarkı yazarı ve gitaristi. 12 telli gitar, Piedmont Blues deniyor ona. Gitaristiymiş ve çok erken tarihlerden itibaren tarihe geçen kayıtlarda yapmış onlardan biriydi bu. Doğum günü 1898'de bugündü. Onun için çaldık. Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Bu arada Arap Baharı'ndan bahsederken bir de şeyi de söyleyelim. Bahreyn, Amerika'nın pek itirazı olmadan da 47 çalışanı, tıbbi merkez çalışanını, doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler filan katıldılar diye demokrasi yanlısı protestoculara yargılıyorlarmış vatana ihanette. Katıldılardan kasıt yaralıları tedavi etmek sanıyorum orada. Öyle bir ayrım var yalnız. Değil diyorlar onlar ama. 23 doktor, 24 de hemşire ve hasta bakıcı var. Yani hükümeti devirme, alaşağı etme çabalarına katkıda bulunmak gibi bir laf ediyorlar. Ve sahte haberler yayarak da kamuoyunu paniğe sevk etmek. O sahte haberler de zaten o doktor ve hemşirelerin fişlenmesiydi. Daha önce biz de vermiştik o sahte haberleri. Evet, askeri mahkemede yargılanacaklar. Hatta idam da edilebileceklermiş. Amerika'nın buna pek bir itirazı. Askerler mi? Hı? Değiller. Ama orası bir askeri uçak gemisi gibi bir yer zaten. Beşinci filo orada bulunuyor. Onun için Amerika'nın itirazından bahsetmeyelim zaten. Amerika'nın standartlarını biliyoruz. Geronimo diye bağıracaklardır belki. Yargılayıp idam ederlerken onları. Amerikalılar. Evet, peki. Yarın Hıdır İlyas günü. Bugün noterler günüydü ama bir gün önceden de duyuralım. Hıdrelles. Neden duyurdunuz şimdi bunu? Çünkü yaz faslı başlıyor yarın. Tamam, önceden duyurmuş olalım. Bir de şey vardı buradan yola çıkarak. Yaklaşık 1,5 yıl önce 2009-31 aralığında Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan bir şeyler vardı. Evet. Ben de diyorum ondan mı duyurdunuz? Ne yaşanmıştı? Hatırlamıyorum. 99 senesinde mi hatırladınız ama Cengiz Aktar'la konuşurken? Evet ama şimdi hap içtim. Anladım. Hatırlatayım ben. Haplar hazırda bulunsun. Selendi ilçesinde... Salyangozlarda denediğim hapları kullanmaya başladım. İnsan üzerinde denemeye başladı. İşe yarıyor. PKM hapları. Kötü anıları siliyor. Evet. Tamam. Selendi ilçesinde 1,5 yıl önce bir kahvede bir saldırı başlamıştı. İlçedeki yaşayan Roma vatandaşları yönelik olarak. Ev ve iş yerleri taşlanmış. Yani ciddi ciddi toplumsal bir linç girişimi 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı bu olay. Olaydan sonra hani bunu yapanların işte gözaltına alınması, tutuklanması, işte hakkında işlem başlatılması falan filan gibi şeyler beklenir. O olmadı. Onun yerine Selendi'de yaşayan Roma vatandaşlar sürüldü ilçeden. Evet. Salihli'ye sürülüyor. Geçen hafta da birazcık konuşmuştuk bunu sizin öneyle de. O da biraz değinmişti. Ne oldu o romanlara diye soruyorduk. İşte şimdi Biyanet'te onlara ne olduğu ile ilgili bir güncelleme var. Biz de onun üzerinden gidelim. Yarının Hıdrellez olmasından da hareketle. Şimdi Salihli'de barınamamış bu roman aileler. Daha sonra Selendi'ye 35 kilometre mesafede başka bir ilçe Kula'ya gitmişler ve şu anda çok çok büyük bir çoğunluğu çadırlarda yaşıyormuş orada. İşte çadırlarda yaşamayan tek bir aile varmış. O aileden de Aşkın Özer durumlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuş Biyanet'e. Devlet kıştan kışa 20 torba kömür ve gıda yardım yapıyor. Hepsi bu demiş. Şimdi bizim Selendi'de galerilerimiz vardı. Belli bir hayat standardımız vardı diyor. İşte bildiğim başka bir iş olmadığı için iş bulamadım. Şu an aylakçıyız. Oradan buraya iş çıkacak ya da yevmiyesi 20-30 liraya karnımızı doyuracağız şeklinde iş arıyoruz diyor. 50 yıldır Selendilliymiş bu arada hani. Öyle göçmen falan bir aile değil bunlar. Evet, epey bir topluluk değil. 50 yıldır Selendi'de yaşayan bir topluluktan bahsediyoruz. En yakın arkadaşlarımız bile şakasına sürgünler olarak hitap ediyormuş aile. Şaka bile olsa mutlaka insanın gururuna dokunuyor, ağrına gidiyor, hor gemi oluyor. Şakası bile iğrenç demiş Özer. Aşkın evet, Özer. Özellikle. Yani yerli, modern bir tehcir hikayesi olduğunu söylüyor aslında sizin öneyde. Bugün Bahar Havası başlıklı yazısında değinmiş ve arkasından da kendi kaderlerine terk edildiler. Bu pazartesi günü de 9 Mayıs'ta da Uşak'ta ikinci duruşması yapılıyormuş davalarının. Yani büyük bir şey, linçten kıl payı kurtuldular. Yani öyle deniyor. Ve evlerinden ta uzaklarda 90 kilometre uzakta, 86 kilometre Salihli'ye yerleştiriliyorlar. Bak hatırlamaya başladım. PKM hapının etkisi geçti. Ve İzmirli avukat Hilal Küvey dışında da kimse tarafından da sahiplenmemiş durumdalar romanlar. Ve medyanın da rolü var. Aslında çok ayrıntılı bir hikaye. Belki yarın sizinle tekrar ayrıntısını konuşalım. Yani çok şey yani... Yeni asırdan filan yapılan yayınlar var. Ağır bir durum. Şimdi şöyle bir dava da görülüyor. Bu topluluğun oradan sürülmesiyle ilgili güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta evet. devam ediyor. İkinci duruşma işte evet. Bu pazartesi oluyormuş. 9 Mayıs'ta. Ama şimdi dava neye ilişkin görülüyor ve de sürülen ailelerin hali, durumu ne olacak? Niye? Peki onlar da fiilen cezalandırılmış konumdalar. Bu mağduriyetin giderilmesi için neden bir şey yapılmıyor? Herkes PKM hapını mı kullanmış durumda, anlamadım. Ya asıl ortadaki böyle bir şey yok mu? Yani hani güvenlik gereksizse davayı bile başka yere alıyorsunuz. O aileleri oraya alamıyorsunuz. Bu nasıl bir toplumsal cinnettir? Tam anlamıyla senin söylediğin gibi düpedüz bir cinnet bu. Ama bana Türk milleti ırkçılık yapıyor dedirtemezsiniz. Yok, bunu Demirel söylemişti. Bana sağcılar suç işliyor dedirtememiştiniz demişti. Evet, kendisinin siyaset alanlarına inmesiyle ilgili bir anlık böyle bir yanlış haber düştü. Ne? Benim dünkü kalp spazmımda o sebeple. O sebepleydi tahminen, evet. Ben de görünce size hemen söylemek koridordan istemedim. Koridordan kaldırdınız, evet. Sağ olun. Su filan serptiniz yüzüme. PKM hepını verdik. Ve rahatladı. Evet. Böyle oldu. Ne demiş sabık cumhurbaşkanı? Yalan demiş, böyle bir şey yok demiş. PKM hapı gibi bir şey bu. Evet. Belki ona da o gün hapını vermeyi unutmuşlardır. Evet. Peki şimdi daha da ağır bir şeye geçelim. Bugün verdik haberini ama özellikle iki gazetede vurgulanan çok önemli bir gelişme var. Özgür Gündem'den takip edelim. Öfke, yas, direniş başlığıyla Dersim'de yaşamını yitiren 7 HPG'li Ahmet Merdin Cölemer Çevlik'de yüz binlerce kişi tarafından toprağa verildi diyor. Bölge genelinde yas ilan edildi. Kepenkler açılmadı. Her yerde büyük bir sahiplenme ve öfke vardı. Özellikle 26 Nisan'da Dersim'de Tunceli'de yaşamını yitiren 7 HPG'liden yani PKK'lıdan Uğur Utanç, Hakan Gem, Şehmuz Akak ve Rojvan Serhat Başalak'ın Ahmet'teki, Diyarbakır'daki cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı diyor. Bayramoğlu Camii'ndeki törenin ardından on binlerce kişinin omuzlarında taşınan cenazeler Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Gerçekten de birinci sayfadan koyduğu fotoğrafta oldukça büyük bir kalabalık, yani bir meydanı tamamen doldurmuş olduğu gözüküyor. Ve 100 bin kişi kent merkezine yürümüş. Van Bağımsız Milletvekili adayı Aysel Tuğluk da cenaze töreninde savaşın sorumlusu başbakandır. Bugünlere direnerek geldik. Mücadelemiz sürecek demiş. Evet, polis cenaze törenini de adeta kuşatmaya aldı diye haberler devam ediyor. Özgür Gündem gazetesinde ama tümüyle hayatın durmuş olduğu diye bir Diyarbakır görmek mümkün ve ürpertici tabii. Evet, bu polis kuşatmasıyla da belki ilgili birkaç kelime etmek gerekir. Sık sık başımıza İstanbul'da da geliyor her türlü toplumsal gösteri, hareket, eylem. Bu haklarını kullanan eylemcilerden daha fazla sayıda polis her zaman. Her zaman olmasa bile çoğu zaman orada oluyor, bunu da söyleyelim. Ürkütücü. Evet, ürkütücü hakikaten. Tunceli'de öldürülen 4 PKK'lı için Diyarbakır'da yapılan cenaze töreni sırasında hayat durdu diyor. Kentte kepenkler açılmadı, çöpler toplanmadı, arabalar çalışmadı demiş. Bunu da Taraf Gazetesi'nden okuyabiliriz. Ve PKK'lıların yakınlarının fenalık geçirdiği, Öcalan posterleri taşındığı yürüyüş boyunca PKK bayraklarına sarılı cenazeler, PKK'lıların yakınlarından Kürtçe ağıtlar yakılması, bazılarının fenalaşması ve Aysel Tuğlu'nun konuşmasını, o da söylüyor, savaştan beslenenler, o zorbalar bu savaşı bitirmek istemiyorlar. Başbakan'a sormak istiyorum demiş. Öldürmelerle savaşın başbakanı mı olmak istiyorsunuz demiş. Aynı şekilde Hakkari'de de cenaze töreninde de manzara aynıymış. kepenklerin açılmadığı kentte törene katılan binlerce kişi operasyonları protesto etti diyor. Belediye otobüsleri sefer yapmıyor filan. Böyle bir hava var. Ağır bir hava olduğunu söylesek herhalde abartmış olmayız. Son derece ağır bir hava var. İşte öte yandan Kastamonu'da yaşanan olay arkasından yapılan hamaset bir tarafta da böyle olaylar oluyor. Hani bu konuda da yorum yapanların en azından konuya açıklık getirecek yorumları olmalı diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Peki güzel haberlerimizle kapatalım değil mi? Hangi güzel haberler? Emlakçı ve dergilerin sitelerine kapatın emri verilmesi hoş bir haber mesela. Bebek emlak. Magazin. Bebek emlak mı? Mesela. Hmm. Evet. Öyle mi? Ne, ha, bebek yasak olduğu için. Evet. Bebek kelimesi. Evet. Bu şaka mı ciddi mi? Ciddi ya. Habertürk gazetesinde var mesela bugün. Manşet. Manşet evet. Hot properties yani İngilizce kelepir. Kelepir evet. Kelepir diye çevirebiliriz. Kelepir mülkler. İşte şeyleri geçen sitelerde şeye girmiş. Yani yabancılar anlasın diye incelenmiş. Ucuz şey var, emlak var. Evet. Binalar, arsalar filan var diyor. Bu arada son anda o listeye şeyde eksi sözlüğün alan adının sourtimes.org'da giriveriyor. Nasıl olduysa hani onun da işte Türk ahlak ve işte nefes gibi bir şey gibi mi düşünüyorlar herhalde. O evet. Varsa o da niye olmasın. Aynen. Ama bir açıklama yapıldı. Eksi sözlükten de konuyla ilgili hukuki her türlü hakkımızı kullanacağız şeklinde. Leopar'ın kuyruğunu tuttunuz şimdi bırakmayın şeklinde de site sahibinin bir yorumu vardı. Ama bırakılıvermiş kuyruk. Nasıl? Ya, yasak kaldırılmış. Bir açıklama geliyor. Yok öyle bir şey. Yok deniliyor. Ne kısaca. Yok? Yok kapatma kapsamında veya işte. Ne kapatması? İşte. Erken alıyorsunuz PKM haplarını sonra programın sonu gelmiyor. Zorlanıyorsun değil mi sen de? Bir de ya bununla da kapatmak istemezdim ama yani şu Kuzey Kore'deki dehşet. Daha birkaç haberimiz var aslında biraz zamanımız da var isterseniz devam edelim. Daha evet. Sonra kapatacak haberler buluruz. Buluruz peki. Şimdi Uluslararası Af Örgütü'nün Amnesty International'ın yeni bir raporu var ve bazı yayınladığı fotoğraflar var. Hakikaten insanı gerçekten dehşete düşürebilecek nitelikte. Önce bir kere bir şey anlaşılmıyor çünkü uzaydan çekilmiş uydu fotoğrafları var. Fakat 2001 ile kıyaslandığı zaman karşılaştırma yapıldığında farklılıklar olduğu göze çarpıyor ve kayda değer miktarda değişiklik olmuş. Bunlar nedir? Kuzey Kore'de kamplar. Kuzey Kore dünyanın yeryüzünün en kapalı rejimi. Vahşi rejimi. Polis devleti. Polis dediği militer bir de. Yani terim bulunması zor. Sevgili lider var. Kim Jong-il. Ve onun da oğlu hazırlanıyor. Mareşal yapıldı filan. Uluslararası Af Örgütü'nün söylediğine göre Kuzey Kore'de kamplarda tutuluyormuş. Siyasi mahkum denen varlıklar tam anlamıyla bir 1984 romanı. Ve sayısının da bunların 200 bini aştığı evet. söyleniyor. Ülkenin nüfusunun da 24 milyon küsur 25 milyon yakın olduğunu düşündüğümüzde ülkede her işte 100 kişiden biri siyasi tutuklu. Sadece siyasi tutuklu, öbür evet. yani çalma çırpma, adam öldürme onları falan. Saymıyoruz. Onlar sayılmıyor, özde geçenler falan. Adi suçlar denilen şeyleri. Peki şey, siyasi mahkumların tutulduğu söylenen kamplar tamirden geçmiş ve bazı yeni kamplar inşa edilmiş. Bunlar da görülüyor diyor. ve 200 bin mahkumun işkence ve açlıkla karşı karşıya olduğunu söylüyor ki zaten hakikaten çok ciddi bir açlık problemi de var. Evet. Boyları da zaten Güney Korelilerden 5 santim daha kısaymış. Yetersiz beslenme. Yetersiz beslenmeden dolayı ortalamadan bahsediyoruz tabii. Evet, bu böyle. Yani geniş araziler üzerine, hazine arazileri herhalde, uydudan çekilmiş fotoğraflarda kamplar görülüyor. Çok kaygı verici. Derhal kapatılsın demiş. Evet. Dinlerler mi? Yani herhalde Kim Jong-il tamam ya bunu bilmiyorduk. Derhal kapatıyor. Hayır yani bu her türlü ahlaki etik ilkeye saygılı uluslararası toplum böyle bir şey dediyse. Evet tabii. Bize de bunu uygulamak düşer şeklinde bir demeç verebilir kendisi. Obama da özür dileyecek bugün değil mi Kızılderililerden? Biz bilmiyorduk. Rastgele seçilir demiş ya. Yani bu kadar küstahlık da olamaz. Gene aklıma geldi ve sinirim. Şu hapı vereyim. bu arada Kızıl Haç Örgütü, Uluslararası Kızıl Haç Örgütü Fildiş sahillerinde toplu mezarlar bulmaya devam ediyor. Yeni 30 kişinin gömülü olduğu, üzerinde eskiden çocukların top oynadığı bir yer toplu mezar haline gelmiş. Bu da ülkede yaşanan iç savaşın ertesinde ortaya çıkanlar şeklinde devam ediyor işte. Türkiye'den bir haberimiz var. Bundan da bahsetmek gerekir. Belki bu 24 Nisan'ın yıl dönümünde öldürülen bir Ermeni er vardı. Sevag. Evet, Sevag Balıkçı. Balıkçı. Avukatının bazı açıklamaları olmuş. Ailesinin bazı şüpheleri var anlaşıldığı kadarıyla. Avukatına dahil. Kazayla vurduğu söylenen erin Facebook sayfasında işte Türk İslam Sentezi sempatizanı işte videolar, yazılar vesaire bulunmuş. Varmış. Olayın 24 Nisan'a denk gelmesi bazı şüpheleri anlaşıldığı kadar uyandırıyor. Sevag'ın annesi vuran erle yüzleşmiş. Neden diye sormuş. O da ne diyeyim ki demiş. Zaten hani bunlar şu anda spekülasyondan ibaret. Yani bizim de yaptığımız, onu söyleyelim, bir kenara koyalım ama bu militarizmin sonucu da böyle bir şey olabiliyor. Belki bundan da bahsetmek gerekir burada. Bu bağlantısını en azından kurmak gerekir. Ama bu olayın kendisi zaten yeterince talihsiz. 24 Nisan'a denk gelmesi iyice farklı bir boyutta katıyor. Evet, çok hakikaten başka türden de hap alma ihtiyacını da duyuruyor. O zaman hap gibi bir haber vereyim mi gündemi değiştirmek için? Ver ama şeyi de söyleyeyim ben bu arada. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı'ndan da hoş bir açıklama var. Öyle filtre yönetmeliği girecek demiştin ya sen dün. Hı. Ben de daha önce bunu dehşetle karşılamıştık. Biyanet'in de dava açması durumları falan var. 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek filtre yönetmeliğine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Tayfun Acarer geri dönüş yok demiş. Valla onunla ilgili de eylem çağrıları devam ediyor. Tepkiler, tepki gösterenleri dikkat et. Siyasal demiş bu arada. Bunlar siyasidir demiş. Evet, siyasi demiş ve çarpıtma diye nitelemiş. Siyasi olmasının ne neyle bağlantısı var onu da tabii bilemiyorum. Bu gibi talepler genelde siyasi olur zaten. İşte siyaset kötü bir şey. Siyaset yani. Kötü bir şey algı o evet. Maalesef. Biz bilgi ve teknolojimize tabii bakalım. Aynen öyle. Bürokratlar veya seçilmişler fark etmez. Onlar bir kere oradayken yetkileri farklı oluyor. Siyaset yapmayın. Siz de. Evet, biz bunu almayalım. Dün Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in bir açıklamasına değinmiştik. Hatta günün sözü yapmıştık. Türkiye'nin Orta Doğu'ya silah satacak hale gelmesini. İşte. Tamam. Türkiye dünyada insansız uçak üreten 3. ülkeydi biliyorsunuz. Öyle bir iddia vardı. çakmış. İlk sınavında Anka uçağı inişte iniş takımları açılmamış. Ama içinde kimse olmadığı için bir zarar da bu olmamış. Ama Anka'nın burun ve sağ kanadında hasar oluşmuş. Testlere proje kapsamında üretilen diğer prototip hava araçları ile devam edilecekmiş. Bir aksama olmayacakmış takvimde ama. O iyi o zaman. Hı hı. İHA'da. Evet. Peki bence artık burada bitiriyoruz. PKM'lerimi alıyorum ve koridora çıkıyorum. Sevgili salyangozlarımla sarmaş dolaş yaşayacağım. Gideceğim işte. Ace Cannon'ı dinleyeceğiz bitirirken. John Cannon ama Ace diye biliniyor. As lakabıyla maruf kendisi. 1934'te bugün doğmuş. Mississippi'li bir saksafoncu. Ve rock'n'roll'un kuruluş günlerinde de Bill Black Combo diye adlandırılan çok önemli bir grupta da çalışmış turnelere. Sonra solo kariyerini de yapmış. Bu arada bir dinleyicimizden bir güncelleme geldi. Önemli olduğu için kestim. Halit Sid Muhand'la ilgili kayıp olduğu ile ilgili bir haber vermiştik. Cengiz Aktar söylemişti. Evet, evet. Kendisinin yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Gülin Şenol isimli dinleyicimiz güzel bir haberi vermek üzere yazmış. Kendisinin, ailesinin ve arkadaşının eylemleri ve çabaları sonucunda dün tekrar serbest bırakılmış. Biz de çok teşekkür ederiz. Müjdesini de verelim bunu. Gülin Şenol Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Bunu Cengiz Aktar'a da herhalde haberi olmuş mudur bilmiyorum ama söyleriz. Çok evet iyi haber. Dorothy Perez'in de aynı şekilde iyi bir haber de ondan da bekliyoruz diyelim. Ve Ace Cannon'a dönelim. İşte çok önemli bir nefesli ustası, müzik aleminin önemli isimlerinden birisi. Onun ünlü parçalarından birini çalarak doğum gününde kutlamış olacağız. Catchy adını taşıyor bu parça. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. We'll be right back.